Dzień dobry, Kiryka Records. W czym mogę pomóc? Taki styl. Mój styl. Zawsze lubię malować słowem pejzaże. Układanie zwrotów to drogę mi wskaże. Kilka lat temu były to wiersze. Potem przyszedł czas na rzeczy trudniejsze. Moje rymy pierwsze, fascynacja takim stylem. Nie odwracaj głowy, poświęć im czasu chwilę. Yo! Zig, zig, zig, zig, hello, stara szkoła, stąd się ten styl wziął. Bardzo go cenię, to styl oldtimerowy. Wchodzi do głowy, brzmi jakbyłby nowy. Ja znam zasady, wierzę w co wierzysz ty. Z mojej strony szacunek dla wszystkich MC. Policzone są dni tych, co sądzą inaczej. Przypierdolę ci w łeb, będę patrzył jak płaczesz w moim życiu. Hip-hop to nie wakacyjna przerwa. Zamknięty szczelnie w sercu jest jak konserwa. Byłem tu i tu, widziałem to i tamto. Musisz wiedzieć, że ja już znam to. Chcesz wejść na scenę, tu ręki nikt nie poda. Szkoda, przewracasz się po rozrzuconych kłodach. Bo parafan to taki styl, paralotnia. Wysoko lecę, czy polecisz ze mną ty? Parafan to taki styl, paralotnia. Wysoko lecę, czy polecisz ze mną ty? Parafan, ha. Wiarygodne jest to, co mówię. Pewien jestem swego i dobrze się czuję. Moim słowem trafiam wasze myśli. Usłyszycie tu wszystko, co wam tylko się przyśni. Byliśmy daleko, jeszcze bardziej wysoko. To styl przeszły, styl rokoko. Moje oko spogląda w świat bardzo głęboko. Znam prawdę i życia wiele zasad. Na trasach byłem główny i momentów trudnych przeżyłem już sporo. Jak brunet wieczorową porą. No więc wiedz stary, że moje czary mary są aktem głębokiej wiary i nie poniosę za to kary. A skąd bierze się ta wiara? To hip-hop w moim sercu. Czemu odchodzisz? Jo, no to nara, a no to nara. I przyszedł i wrócił o niewłaściwej porze. Człowieku jest późno, teraz tego ci nie stworzę. Chcesz, to przed tobą się otworzę w kolorze zielonym. Przed chwilą byłem gatunkiem zagrożonym. Biegłem w pustkę czarno-białej codzienności. Optymalne plany, wszyscy żyją w złości. Dlaczego on tego mi zazdrości? Nie wiem, tu każdy chce być pierwszy i swego pewien. Cofam krok do tego, gdzie byłem. Teraz coś robię, życia nie zniweczyłem. Bo parafan to taki styl. Parafan to taki styl. Paralotnia, wysoko lecę, czy polecisz ze mną ty? Parafan to taki styl. Paralotnia, wysoko lecę, czy polecisz ze mną ty? Parafan to taki styl. Paralotnia, wysoko lecę, czy polecisz ze mną ty? Parafan to taki styl. Paralotnia. Druzgocąca jest siła natury. Wracam w rzeczywistość, opowiadam bzdury. Jaki dziś dzień, w kolejności i który? Już nie wiem, oderwać od ziemi wysoko się chcę. Chyba zbiera się na burzę, więc powtórzę. Chyba zbiera się na burzę, a na górze jak to w chmurze. Oczy mam bardzo duże, dobieram starannie myśli i słowa, a głowa potrzebuje opieki i na wieki pozostanie w takim stanie uśpienia, rozluźnienia. Zmieniam jazdę, bo odchodzę od tematu. Możesz chuju skarżyć się całemu światu. Poranny sygnał z czerwonego aparatu. Nie pamiętam dokładnie, czy była to sobota. Koleś mówi, że wpadnie. Otworzyły się wrota. Jakże krzywe mieli jazdy ci, co zaczynali. Lecz nie przetrwali, bo nie byli ze stali. Pokazałem im drogi, które odrzucili. W to, co chciałem zrobić, nigdy nie wierzyli. Parafan to taki styl, paralotnia. Wysoko lecę, czy polecisz ze mną ty? Taki styl, parafan.